तो बोले ऐसा एक कुछ अनिर्वचनीय पर्दा पड़ा हुआ है जिसको है कहना भी नहीं बनता, न है कहना भी नहीं बनता। है कहो तो नहीं है, आत्मा के बारे में गुरु नानक ने कहा है कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है, है नहीं के बीच में जो कुछ है तो है, है कहो तो है नहीं और नहीं कहो तो है और है नहीं के बीच में जो कुछ है तो है। तो नारायण अब आपको इस बात पर ध्यान दो कि जानने मात्र से, अच्छा जाना दूसरे को और मिला दूसरे को, मुक्त जहां हमने जाना कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और हम हो गए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो ये क्या कोई पुण्य कर्म का फल है? ब्रह्म को जानने में इतना पुण्य होता है कि उसके फल स्वरूप हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं? तो नहीं जी, श्रुति ने कहा तदपत्य तदभवत तदाचित, उसको जान लिया वही हो गया क्योंकि पहले से वही था। अब देखो यहाँ अपश्यक क्रिया अलग है, अभवत क्रिया अलग है, आतीत क्रिया अलग है। यहाँ आतीत और अभवत में फर्क है, क्या फर्क है? पारक्य है, परत्व है, फर्क माने पारक्य। क्या परत्व है? तो अभवत कहने से मालूम पड़ा वही हो गया, पहले नहीं था जानने से वही हो गया। तो जो ये प्रतीत हुआ कि जानने से वही हो गया, उस भ्रम को दूर करने के लिए श्रुति बोलती है तदाचित, वो तो पहले से ही था, केवल न जानने का ही है ना, किसी भी चीज में न जानना पर्दा नहीं होता, वो तो साक्षात अपरोक्ष होने पर भी केवल गैर पहचान होती है। अच्छा तो ये देखो इस युक्ति पर आपका ध्यान गया, ये विद्वानों की युक्ति है कि जानेंगे दूसरे को और उसमें जो स्वरूप स्वभाव गुण धर्म है वो जानने वाले का अपना हो जाए, तो इसका अर्थ ही ये है कि हम पहले से वही हैं, बोला। तो अब देखो आनंदम ब्राह्मणो विद्वान नद भेदी कुतस्तो न, हम जानेंगे ब्रह्मानंद को हैं और हो जाएंगे अभयानंद। ये दो सन्यासियों का नाम है, वो एक ब्रह्मानंद एक अभयानंद। तो ब्रह्मानंद गुरु जी का नाम है और अभयानंद चेला जी का नाम है। तो बोले कि ये चेला और गुरु दोनों अलग अलग हैं? बोले नहीं, आनंद तो एक ही है ना, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए उस पर ब्रह्म और अभय जोड़ रहे हैं, आनंद तो ज्यों का त्यों है। अरे अखंडानंद बोलो चाहे असंगानंद बोलो, हैं? तो ये बात हो गई क्या कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वा, हमने जाना तो ये कि आनंद जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, जो अनंत है वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, हमारे बिना अलग रह के ब्रह्म बेहोश रहता है, वो आपको मालूम नहीं है, इतना प्रेम करता है हमसे वो कि यदि हम उसको अलग रख देते हैं तो वो हमारे वियोग में बेहोश हो जाता है, माने जड़ हो जाता है। प्रकाशीय हम जानेंगे है ना, हमसे अलग होगा हम जानेंगे, अचेतन हो गया। चेतन तो जो स्वयं प्रकाश सर्वावभासक आत्म वस्तु है वही चेतन है, और ब्रह्म से अलग होके हम कट गए, परिच्छन हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े ही भगवान, ब्रह्म से अलग हुए हम और परिच्छन टुकड़े हो गए, हुए नहीं हुए से मालूम पड़ते हैं, और ब्रह्म हमसे अलग हुआ जड़ हुआ नहीं, जड़ हुआ सा मालूम पड़ता है, और परोक्ष गया महाराज तो तब तो तुच्छ हो गया, सत्ता शून्य सा हो गया, कल्पित तो हो गया। तो ब्रह्म न तो अन्य जड़ है और न तो परोक्ष कल्पित है, ब्रह्म चेतन है अपना स्वरूप। ये देखो आनंद है। बोले न विभेति कुतश्चना, अरे अब किसी से डर नहीं लगता ब्रह्म का स्वरूप हो। किसी से जब कोई डरवाने लगते हैं ना, सब हंसी आती है। ये ब्रह्म की हंसी जो है ना, जगत रूप में प्रकट हो, ये मुस्कान है, ब्रह्म की मुस्कान है। वाचस्पति मिश्र ने ऐसे लिखा है, निःस्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मृतमेतस्य चराचरम्। ब्रह्म ने मुस्करा दिया और ये चराचर सृष्टि बन गई हो, जैसे सिनेमा के पर्दे पर पटापट लोग आते हैं और जाते हैं और कांपते हैं और नाचते हैं। ये ब्रह्म की मुस्कान की जो किरणें हैं, ये ब्रह्म रूप पर्दे पर ब्रह्म की चिदात्मक जो मुस्कान रश्मियां हैं, वही प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। पर्दा भी ब्रह्म है, रोशनी भी ब्रह्म है, और ये उसकी मुस्कान जो है सुने तो नहीं सकते कराकर आओ। तो न विभेति कुतश्चना, हम निर्भय हो गए, ब्रह्म को जाना और हम निर्भय हो गए। एक बार महात्मा गांधी गए थे काशी, तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल गए। तो गांधी जी तो मजा करते थे ना, तो बोले वल्लभ भाई पटेल से बोले कि गाओ। तो वल्लभ तो ठीक है, महात्मा जी की बात मानते थे। तो मैंने उन्हीं के मुंह से पहले पहले भजन सुना, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। बोले अब गांधी जी के चेले हो गए तो अब हम अमर हो गए, अब मरेंगे नहीं, अब हम अमर भय न मरेंगे। अच्छा, तो न विभेति कुतश्चना, अब इस पर भी आपका ध्यान जाए। कुतश्चना न विभेति, किसी से भयभीत नहीं होता। अरे कोई बोल करने डरे, ये प्रश्न हुआ, कोई बोल तो उससे डर, चले किसी से नहीं डरता। तो पहले डर का देखो, डर रहता भय जो है वो अपने में रहता है, और हिंसा दूसरे की होती है। हिंसा क्रिया को ले ले हिंसा, वो ऐसे जैन धर्म में मानते हैं कि हिंसा दो तरह की होती है, एक दूसरे की हिंसा, एक अपनी हिंसा, व्रत हिंसा और भाव हिंसा दोनों मानते हो। तो व्रत हिंसा होती है वस्तु को मारने, और भाव हिंसा होती है अपने मन में जब काम क्रोध लोभ आते हैं और उनसे हम खुद ही दुखी होते हैं, तो वो आत्महिंसा होती भाव हिंसा। तो आत्मा शब्द का प्रयोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मत में भी आत्मा जो है वो आत्मवादी है, आत्मा अजर अमर ही है। जैन मत में भी आत्मा अजर अमर है, वो विराग है, निर्भय। उसमें फर्क इतना ही है कि वो आत्मा को अणु परिच्छिन्न उज्ज्वल रूप में, वैसे वो अणु भी नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं अनेकान, स्याद अणु हो चाहे स्याद अणु न हो, स्याद विभु हो स्याद विभु न हो, स्याद दोनों हो स्याद दोनों न हो, हैं? और स्याद जो कहा जा सके और शायद न कहा जा सके, उस स्याद शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं ना, सप्तभंगी नए उनको बोलते हैं। तो वैसे अणु विभु में भी उनका आग्रह नहीं है, लेकिन एक एक आत्मा एक एक इकाई के रूप में ही मुक्त होता है और एक एक इकाई के रूप में वो बद्ध रहता है। तो हमारा तो केवल उनके मत के अनुवाद से मतलब है, मैंने ऐसा उनका मत है। ये तो ईश्वर कृपा से अब न विभेति के प्रश्न देखो, तो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा दो प्रकार की हिंसा मानते हैं। तो ऐसे हम लोग ऐसे सीधे सीधे बोले हैं, तो हिंसा जो है वो दूसरे को दुखाती है और भय अपने को दुखाता है। अच्छा, भय अपने को दुखाता है और अहिंसा अहिंसा दूसरे को भी निर्भय कर देती है और अपने को भी निर्भय कर देती है। आत्मगामी भय है और परगामिनी हिंसा है और उभयगामिनी अहिंसा है, दोनों का कल्याण करें। इसमें थोड़ी बुद्धि लगे ना, रुपया पैसा कमाने में, खान पान में, है ना। अरे बाबा, आज कौन सी साड़ी पहने, हमारे शरीर के साथ कौन सी साड़ी मैच करेगी, ये सोचने में, और हमारा बाल कैसा अच्छा रहेगा, जितना समय और अक्ल तुम खर्च करते हो, है ना, जितना बाल में कंघी करने में और अपने को चिकना चुपड़ा रखने में, और रोज रोज होता है ना सेवा, क्या बोलते हैं ये सेवा, ही सेवा बोल सकते हो, सब भेज दे, हाँ हाँ, ये जो मेरा बाल सेवा है, हाँ हाँ सर, देव कपोल सेवा, मत्स्य सेवा, ये मोक्ष सेवा है बोला, रोज उस तरह से बना दिया या तंगी से ठीक ठाक कर लिया, तो ये मोक्ष सेवन तो यही है ना। इसमें जितनी अक्कल लगाते हैं, अगर उतनी रोज परमात्मा के लिए लगाए, तो कोई न मुझसे से बंधन आए, बंधन से मुक्त हो जाए। इतनी परमात्मा कहीं गया है, कहीं खो गया है, कहीं पीछे रहे, हम आगे बढ़ गए, परमात्मा पीछे रह गया, पिछड़ गया है परमात्मा। परमात्मा तो पिछड़े हुए जमाने की चीज है ना, इसलिए पिछड़ गया है, हम आगे बढ़ गए, ऐसा तो हुआ नहीं, कहीं दूर गया नहीं, दूर है नहीं, वो तो केवल वो कहते हैं जैसे तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ हो, ऐसा है, न बुझे तो कुतस्तो न देखो। द्वितीया अद्वैत है, श्रुति ने साफ कह दिया, दूसरे से डर होता है, दूसरे से डर होता है। और ब्रह्मज्ञान ने क्या किया, बोले कि जिसको तुम दूसरा दूसरा समझते हो, वो तो दूसरा है ही नहीं, वो तो तुम ही तुम तो हो, हैं? भावुकता में हो, बड़ी बड़ी बात सुनते हैं। एक बार हम भगे चित्रकूट के लिए, तो रास्ते में हमारा एक मित्र मिल गया, बोले वो अकेले जा रहे हो, कोई नहीं है, दूसरा था, सत्रह अठारह बरस से, तो मैंने कहा मैं हूं और मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा तो मेरे साथ ही जा रहा है। और भावुक लोग होते हैं ना, बड़े विलक्षण हैं। आपको एक आश्चर्य बताऊं, हम लोगों ने एक बार तीर्थ यात्रा, स्पेशल तीर्थ यात्रा ट्रेन में यात्रा की हो, तो एक ऐसा यात्री था फर्स्ट क्लास का, जो सीट पर तो अपने भगवान के पितृपद को रखता था, वो बस दिन भर खाली रहती थी, मैंने दिन भर रात भर, ये नहीं कि वो थोड़ी देर बैठने के लिए मिलती हो, वो तो तीन महीने के लिए मिली हुई थी, पूरी सीट, पूरी बर्थ, और उस पर ठाकुर जी बैठते थे, और वो महाराज नीचे बर्थ के नीचे हाथ जोड़ के बैठते थे, पूजा करते थे, एक भाव भी तो होता है ना। अच्छा बोले भाई, दूसरे से डर लगता है तो बंद कमरे में क्यों डरते हैं, और उसमें भी डर लगता है कि कोई बाहर से आके तिहाड़ी में तोड़ दे, क्या नहीं, उसमें भी कहीं कोई भूत प्रेत पिशाच न हो, इसका डर लगता है। तो वो भूत प्रेत पिशाच कहाँ पाला हुआ है, तो अपने मन में ही पाला हुआ है ना, तो अपने मन से ही डर लगता है, देखो अपने मन से डर लगता है, तो दूसरे से डर लगता है, ये सिद्धांत हो। द्वितीयाद्वै भयम् भवति, जब तुम अपने को जवान मानते हो तब बुढ़ापे से डर लगेगा, और जब बुद्धिमान मानते हो तो पागलपन से डर लगेगा, दूसरे से डर लगता है, द्वितीयाद्वै भयम् भवति। और ब्रह्म कैसा, आत्मा कैसा है, एकमेवाद्वितीय, ब्रह्म आत्मा अद्वितीय है, तब क्या बोलेंगे, अभयम हवई ब्रह्म, ब्रह्म निर्भय है, अभयम हवई जनक प्राप्तोति, जनक तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो गई। इसमें दस बात इतनी है कि ये विक्षेप ब्रह्म नहीं है, समाधि ब्रह्म है, ये भेद है। वो तो ठीक है, विक्षेप में तुम्हारी ब्रह्म बुद्धि नहीं है तो समाधि लगाओ। हम बड़ी बड़ी समाधि लगाने की युक्ति बता दें आपको योग दर्शन की रीति से, और बिना किसी मेहनत के समाधि की ओर आप अग्रसर हो जाए। तो बोले देखो जी, अब है तो दुख है आकाश के संसार में, ये त्याग करने योग्य संसार दुख रूप है, और हमारा इष्टदेव जो है परमानंद स्वरूप है, तो आओ उपासना करो। और दृश्य में दुख है, दृष्टा सुख रूप है। क्या ठीक है, दृश्य को छोड़ करके दृष्टा में बैठो, हम अभी विवेक करा देते हैं। पर दृष्टा को जान लेना, नहीं तो देह में मैं करके बैठोगे और सोचोगे कि मैं दृष्टा हूं। देह में से मैं पना और देह के संबंधियों में से मेरा पना और देह में से भी मेरा पना, संबंधियों में से मेरा पना, देह में से मेरा पना और परिच्छिन्न में से मैं पना। तो विवेक करके पहले विवेक कर लो कि दृष्टा क्या है। एक आपसे मैं निवेदन करता हूं, ये जो दृष्टा में स्थिति है ये अंतरदेश में है, 5 मिनट के लिए है या 5 घंटे के लिए है, है? और एक विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति यह है कि सविषय नहीं है, निर्विषय है, ये तो हुई विशेष। और 5 मिनट रही, ये हुआ काल, और बहिर्देश में नहीं हुई, अंतरदेश में हुई। आप इस पर विवेक करना कि ये जो स्थिति है ये दृश्य है कि दृष्टा है, ये स्थिति जो है ये दृश्य है कि दृष्टा है। तो स्थिति दृश्य है, और जब स्थिति से ही तादात्म्य करके बैठते हैं ना, तो ठीक ठीक विवेक का जैसा उदय होना चाहिए वैसा अभी नहीं हुआ। अब आप देखो ये ब्रह्म क्या है, तो ये ब्रह्म महाराज 5 मिनट का दुश्मन है। बोला ये 5 मिनट में है और 5 मिनट से परे भी है। ये अंतरदेश और बहिर्देश के भेद को नहीं मानता है, और ये सविशेष और निर्विशेष के, सविषय और निर्विषय के भेद को भी नहीं मानता है। ये जागृत में भी ज्ञान का क्या है ना, आपने कभी वो सुना कि नहीं, यदि ज्ञानी पुरुष हाय हाय करता हुआ मरे तो उसका क्या होगा, तो उसका पुनर्जन्म होगा क्या? ये अद्वैत वेदांत लो। बोला यदि वो चांडाल के घर में मरे तो तीर्थे स्वतः ग्रीवा नष्ट स्मृति रति परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्ता। ये देखो वेदांत की महिमा कि जहां समाधि मृत्यु पर्यंत लगानी पड़ती है, उपासना मृत्यु पर्यंत करनी पड़ती है, धार्मिक रूप से मृत्यु पर्यंत रहना पड़ता है, वहां ये तत्व ज्ञान जो है वो रहने का सवाल ही काट देता है। कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, न वही साधु कर्मणा भूयान असाधु कर्मणा कनीयान। ये साधु कर्म से बड़ा नहीं होता, असाधु कर्म से कनिष्ठ नहीं होता, आत्मा का निरूपण है ना। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। बृहदारण्य श्रुति है, वो पहले जो बोला वो कौशित की ब्राह्मण। तो देखो अभयम अभय प्राप्तोसी न विभेदि कुटस्थन। अब जरा देखो, मृत्यु से डर नहीं, जन्म से डर नहीं, विक्षेप से डर नहीं, समाधि से डर नहीं, है ना, नरक से डर नहीं, स्वर्ग से डर नहीं, कर्म से डर नहीं, अकर्म से डर नहीं, है ना। कहां डर गया? एक बार एक सज्जन ने उड़िया बाबा जी महाराज से आके पूछा कि महाराज हमारी हमारा ज्ञान तो बस ये वृत्ति ज्ञान को मानते हैं ना, ये वेदांतियों का सारा सारा झगड़ा तो ये है कि ये वृत्ति ज्ञान को मानते हैं, माने एक ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो करके अब ब्रह्माकार जो भ्रम है अब ब्रह्माकारता का वो मिटा दे, क्योंकि मिटाने का काम दूसरा कोई नहीं करता है। उपासना तो इष्ट देव को बनाने का काम करती है, हैं? और समाधि उदासीन होने का काम करते है। आप देख लो, उपासना इष्ट देव का आकार बनाती है और समाधि जो है वो व्यवहार से उदासीन कर देती है, काटती नहीं है। और ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये तो ब्रह्म विद्या तो कर्तरी है, ये तो कैसी है महाराज, ये अविद्या को काटती है। तो ये जो काटने का व्यवहार है ये न तो अवृत्ति से होगा न तो अधिष्ठान से होगा। अधिष्ठान तो सबका अधिष्ठान है, ज्ञान अज्ञान सबका, और प्रकाशक सबका प्रकाशक है, ज्ञान अज्ञान दोनों का। तो न तो ये अविद्या काटने का काम प्रकाशक से होगा न अधिष्ठान से होगा, हैं? अच्छा, समाधि उदासीन है और उपासना तो गढ़ने में लगी है और धर्म सुख दुख फल उत्पन्न करने में लगा है, तो भ्रांति को काटेगा कौन? तो वेदांत की खास बात यह है कि वो जो अब्रह्मत्व का भ्रम है अपने अंदर, भ्रम सिद्ध जो अब्रह्मत्व है, अज्ञान सिद्ध जो अब्रह्मत्व है, उसको काटने के लिए वेदांत कहता है तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति कहिए। और ये वृत्ति भ्रम को काट देती है और अविद्या के निवृत्त होते ही ये वृत्ति स्वयं बाधित हो जाती है। निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन होने से वस्तु बाधित हो जाती है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहा। तो अब अभयम को देखो ना, अब इसमें न विभेदी कुतश्चन, है ना, ईश्वर से भी भयभीत नहीं होगा। क्यों? तो ईश्वर का आत्मा हो गया, ईश्वर का अपना आपा हो गया। अरे ईश्वर जिसका ध्यान करता है वो हो गया, हो ईश्वर का जिसको ज्ञान है वो हो गया। बोला प्रपंच के बनने और मिटने के पहले और बाद जो रहता है सो हो गया, प्रतीति के उदय के पूर्व और अनंतर जो रहता है सो हो गया। तो इसमें न जन्म है न मरण है, न नरक है न स्वर्ग है, है ना, न जाना है न आना है, न समाधि है न विक्षेप है। एक ने कहा कि फिर तो कुछ नहीं है महाराज, शून्य ही शून्य है। क्या नहीं, न शून्य है न अशून्य है, न शून्यम ना शून्यम, न ये शून्य है न अशून्य है। सतत शून्य में भी यही है और अशून्य में भी यही है, समाधि में भी यही है, विक्षेप में भी यही है। तो न देवा ना देवा, न देवता ना देवता, इसको अभूत्य न ही सके, कोई भी इसका अमंगल नहीं कर सकता। तो न राक्षस का डर है न दैत्य का, न देवता का डर है न दानी का, न राजा का न रईस का। कुतश्चित निमित्ता, फिर से अज्ञान होने का भी डर है नहीं है। तब फिर से तो उड़िया बाबा जी से किसी ने आके पूछा हो वो बात में भूल जाऊंगा, तो महाराज आपने बड़ी कृपा करी, बिल्कुल निर्भय बना दिया है। बोले कि ठीक है, अभी तो तुमको अपनी निर्भयता मालूम पड़ती है और कभी नहीं मालूम पड़ेगी तब क्या होगा? तो बोला हाँ महाराज ये तो ठीक है, इसका तो डर है ना। बोले कि देखो अभी एक भय तुम्हारा बाकी है, है ना, ये जो भय आ जाने का भय है, अभी तो भय नहीं है लेकिन भय आने का भय है। तो एक भय तो कभी भविष्य में आवे ना आवे, अभी तो अनुत्पन्न है, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कहीं बंध्या के बेटा हो गया तो डर यह है कि बंध्या के बेटा हो गया तो हमारा उत्तराधिकारी हो जाएगा, हैं? तो कभी भय पैदा हो गया तो बोले देखो इस समय तुम्हारे मन में भय है, वो भय का भय है, अनुत्पन्न का भय है, डबल भय है ना। इस भय को मिटाओ, मिटाओ। कभी मान लो तुम पागल, कोई ब्रह्मज्ञानी पागल हो गया तो पागल हो जाने से उसकी मुक्ति में बाधा पड़ेगी कि नहीं? हाँ, वो मान लो असुर हो गया। आप लोगों ने जो बात इस समय कर्कटी राक्षसी की कथा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सुनी है कि नहीं सुनी है? कर्कटी राक्षसी की चूड़ाला का उपाख्यान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उपाख्यान पढ़ाओ, देखना। बोला तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि न विभेति कुतश्चन, कुतश्चन माने विषयात, विषय से नहीं डरता है, विषयाभावात, विषयाभाव से भी नहीं डरता है, भोगात, भोग से भी नहीं डरता है, और भोगाभावात, भोगाभाव से भी नहीं डरता है। भोगा भाव है, ठीक है। हजार गरीब जैसे अपनी गुजर करते हैं वैसे वो भी करता है, और भोग है तो जैसे हजार भोगी भोग करते हैं वैसे वो भी करता है। अरे हम सुनाते नहीं शंकराचार्य की बात आपको, आपने कभी योग तारावली पढ़ी है? योग तारावली शंकराचार्य की पुस्तक है, योग तारावली है। जिहर तुमति रेशा निर्विकल्पे समाधौ, अब आगे का नहीं बोलेंगे, है ना। तो नारायण का ये समाधि में बुद्धि रहे चाहे विक्षेप में बुद्धि रहे, ये अनहुई जो एक बुद्धि चमक रही है, इसके चमकने न चमकने की कोई कीमत नहीं है। तो कुतश्चित माने वस्तु विषय होने से न होने से, भोग होने से न होने से, कर्म होने से न होने से, भाव होने से न होने से, शांति होने से न होने से, बोला एकांगी नहीं है कि ये संसार की कोई किसी एक अवस्था का नाम ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। तब क्या हुआ? कुतश्चित माने प्रधान से, प्रलय से, ईश्वर से, किसी से भी इसको भय नहीं है। न विभेति कुतश्चन, जब जनक जनक को याज्ञवल्क बोलते हैं अवयम अवई जनक प्राप्त होती, अरे जनक तुझे तो अभय प्राप्त हो गया, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवती, दूसरे से भय होता है, और ये दूसरी बुद्धि, दूसरी बुद्धि रही नहीं। तो हमारे एक महात्मा थे, वो महाराज पैदल ही घूमते थे। अभी 100 लोग बोलते थे कि 115-16 बरस की उम्र में 3-4 बरस पहले उनकी मृत्यु हुई। भावपुर वाले हो, भावपुर वाले महात्मा जी यहाँ आए थे, अभी जीव में कैंसर हो गया था उनसे दिखाते हैं। तो यहाँ डॉक्टरों ने 114 बरस की उम्र थे ऐसा लोग बताते थे। तो यहाँ डॉक्टर ने कहा कि अभी जीव काट देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी 114 बरस चलते थे, फिरते थे, दौड़ते थे, हो स्पेशल ट्रेन में है, किसमें गए थे वो हमारे पास उनसठ में गए थे। सारी तीर्थ यात्रा हम व्याख्यान भी देते थे और बड़े जोर से। तो नारायण तो बोले कि देखो अब तुम आधी जीव काट दोगे तब भी तो अब शरीर छूटने वाला है, ये रहेगा तो है नहीं है? तो काहे को आधी जीव काटते हो, ऐसे ही छूट जाने दो। तो कानपुर में उनका शरीर पूरा हो गया, यहाँ उनकी बड़ी चिकित्सा हुई, यहाँ लाए थे। तो नारायण क्या बात उनकी बोल, हाँ वो चीन गए थे पैदल, हो चीन गए, आसाम गए, जंगलों में गए। तो बोले कि एक बार ऐसी जगह पहुंच गया जंगल में जहाँ आदिवासी रहते थे, उनके यहाँ नाच गाना हो रहा था, कोई उत्सव था, और वो मांस मांस काट के ऐसे रखा हुआ था खाने के लिए, नाचने के लिए। तो हम रास्ते में, रास्ता तो जंगल में क्या मालूम, कपड़े तो पहनते नहीं थे, थोड़े ही था लंगोटी भर, और समंडल हाथ में था, पहुंच गए वहां तो पकड़ के ले गए हमको कि ये कहां से आ गया। तो उन्होंने ले जाकर बैठाया, उन्होंने मारने को बताया कि तुमको मार डालेंगे। तो हमने उनको इशारा किया कि जो हम हैं कोई तुम हो, है ना, हम तो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मांस खाओ, तो बोले कि खाने का हमारा इशारे से बताया उनको कि ये हम नहीं खाते। तब चावल ला कर दिया, तो चावल खाए, ऐसे बोल सकते। एक बार सेना में चले गए, सेना में घुस गए तो सेना वालों ने पकड़ा कि कोई ये वो है CID बताया ना, कुछ बताया ना, खुफिया तो पकड़ के ले गए। बोले तुम सेना में क्यों आए? तो बोले हम सैनिकों को व्याख्यान देकर सुनाएंगे कि तुम लोग बहादुर बनो और मौत से मत डरो, मौत नाम की कोई चीज नहीं है, हम भी मौत को कुछ नहीं मानते हैं और तुमको भी बताएंगे कि मौत कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बड़े तगड़े महात्मा थे। तो न विभेदी कुतश्चन, है ना, किसी से, किसी से कोई डर नहीं, न राजा से, न रईस से, न शेख से, न साहूकार से, न ईश्वर से, न देवता से, अरे जो तुम बिगाड़ोगे सो तो हम सो चुके हैं, जो तुम बिगाड़ोगे उसको तो हम मिथ्या समझ चुके हैं, उसको तो हम छोड़ चुके हैं, उसको तो हम जानते हैं कि मिथ्या प्रतीत होती है द्वार कार्य का। तो ऐसा हम हवाई जनक प्राप्त होते, आपने वो सुना होगा, यथा हम मिथिला नाथो विदेहो मिथिलानाथ जनक ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? ये बात खंडन खंड खाद्य में उत्तृत की गई है, जीवन मुक्ति विवेक में है। एक और तो जीवन मुक्ति विवेक में है, एक और खंडन खंड खाद्य में है। और बात क्या है? बात महाभारत की है। नारद याज्ञवल्क्य जी वेदांत का श्रवण कराते थे, सब महात्मा लोग बैठते, तो महाराज महात्मा लोग तो आके बैठ जाएं और जनक जब तक ना आए तब तक याज्ञवल्क्य के प्रवचन ही न प्रारंभ करें। तो महात्मा लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इतना त्याग किया, बैराग किया, तपस्या की, लंगोटी धारी, हम आके बैठते हैं, तुम हमारे लिए वेदांत प्रवचन प्रारंभ नहीं करते हो। इस राजा ये धनी है, प्रभावशाली है, इसलिए इसकी प्रतीक्षा करते हो तुम। तो याज्ञवल्क्य ने एक दिन क्या लीला रची, प्रवचन तो प्रारंभ हो गया था, जनक भी बैठे थे, महात्मा लोग भी बैठे थे, इतने में किसी ने आके कहा कि महाराज नगर में आग लग गई है। उन्होंने कहा फिर प्रवचन हो गया है ना, सब मैनेजर है, मैनेजर है, मंत्री है, सेना है, मैं थोड़ी बुझाऊंगा, बुझाने वाले लोग हैं, उनसे तो प्रवचन। अब महाराज आजकल का कोई हो तो बिल्कुल निकम्मा है, है? अच्छा फिर थोड़ी देर में खबर आई कि आज तो महल में पहुंच गई, रनिवास जल रहा है महाराज। बोले प्रवचन हो गया। थोड़ी देर में खबर आई कि महात्मा लोग जहां ठहरे हैं वहां आग पहुंच गई है, और किसी की लंगोटी, किसी का कमंड बलू। अब महाराज महात्मा लोग जो हैं वो प्रवचन छोड़ छोड़ के दौड़े, अब वहां तो वो माया की आग बुझ गई कुछ नहीं। तो ऐसी कथा सुनिए। अब महाभारत में जब ये समाचार आता है जनक के पास कि आग लगी है, तो बोलते हैं यस्य मे सर्वमेव अस्ति यस्य मे नास्ति किंचन। ये सारी दुनिया हमारी है, आग भी हमारी है, ऐसे हो यस्य मे सर्वमेव अस्ति और यस्य मे नास्ति किंचन, दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है या कुछ मेरा नहीं है। मिथिलायाम प्रदग्धायाम यते, सारी मिथिला भस्म हो जाए और मेरा मेरा कुछ नहीं जलता है। तो देखो अभयम भाई जनक प्राप्तोसी, जनक तुम निर्भय हो गए हो। तो 22 पीढ़ी तक जनक जीवन मुक्त हुए हैं, वो महाभारत में जनक की 22 पीढ़ी जीवन मुक्त हुई है। तो एक जनक से कोई हो गया अपराध, ये देखो आइए कथा पुराणों, पुराणों को बड़े विलक्षण होते हैं ना। बोले महाराज ये तो ठीक है, आपको तो कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, पर यदि इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होगा तो जनता में इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा, तो आपको हम लोग इतना ही पाप है कि नरक में नहीं नरक के रास्ते भेजें। अच्छा और जनक से गलती क्या हुई थी, वो अपराध क्या था, वो बहुत मामूली है, वो आपको नहीं सुनाते हैं। गृहस्थ धर्म के पालन में उनकी पत्नी को ही उनसे कोई दुख पहुंच गया था। ये देखो तो देखो ये भी माने ब्रह्म ज्ञान हो गया है, गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, है? गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं तो वहां बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, ये बताने के लिए जब गृहस्थाश्रम में रहो तो गृहस्थाश्रम की मर्यादा का ठीक पालन, सन्यासी मत बनो गृहस्थाश्रम में, और सन्यासी हो के गृहस्थ मत बनो, है ना, आश्रम मर्यादा का पालन करने के लिए ये। तो क्या हुआ, ये चलो नरक के रास्ते, तो जनक जी को लेके गंगा यमराज भी स्वयं साथ साथ चले, महाराज इधर से पधारिये इधर से पधारिये। अब वो ऐसे समझो कि जिसको जैसे बंबई में कोई गली होती है ना दुर्गंधित, ऐसी गली से उनको जाना पड़ा जिसमें दुर्गंध ही दुर्गंध। तो जो जनक जी वहां पहुंचे सो पापी लोग जो नरक में यातना भोग रहे थे वो चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे कि महाराज ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। तो ये क्या हल्ला है, जनक ने पूछा। तो लोगों ने बताया महाराज आपके इस रास्ते में आने से आपके शरीर की सुगंध जो फैली है इससे यहाँ रहने वालों को बहुत सुख मिला है और लोग प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि महाराज ठहर जाओ ठहर जाओ। बोले ऐसा है, मेरे यहाँ रहने से इनको सुख मिलता है तो मैं अब यही रहूंगा जिंदगी भर, यहाँ से जाऊंगा ही नहीं है। हाँ, मैं तो अब यही रहूंगा। अब महाराज लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ रह नहीं सकते, आपका यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। वो बोले कि वाह अधिकार क्यों नहीं है, नरक भी मुझमें और स्वर्ग भी मुझमें है, अधिकार क्यों नहीं है, मैं तो यही रहूंगा। तो बोले कि फिर तो ये नरक जो है उसको बैकुंठ बनाना पड़ेगा। तो ये नरक ही बैकुंठ, नारायण जहां रहते हैं ऐसी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये अभय देखो नरक से उनको नरक में रह, नरक में जो पीड़ा है तो कौन है, अपने ही तो आत्मा है ना। अनुभूति प्रकाश में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, विद्यारायण स्वामी का अनुभूति प्रकाश है। अब हम लोग तो देखो भाई है ना, हम कहते हैं विज्ञान की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, नहीं नहीं आविष्कार है। जहां तक आदि भौतिक विज्ञान का संबंध है हम उसके आविष्कार का आदर करते हैं, उसकी उन्नति का आदर करते हैं, उसको विश्व के लिए बहुत आवश्यक समझते हैं, सब ठीक है। परंतु जहां तक बिना मशीन के आत्मानुभूति का प्रश्न है वहां तक है ना, वहां तक हमारे निवृत्ति परायण शांत है। परमात्मा से एक हुए महात्माओं ने जितनी गहरी अनुभूति प्राप्त की है, विज्ञान की चकाचौंध में लगे हुए लोगों की जो अंतर्वृत्ति है वो उसका साक्षात्कार करने में असमर्थ है। विज्ञान बाह्य भौतिकता के उन्मुख है और वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, संसार के लिए बहुत आवश्यक है। और हम ऐसा भी मानने को कभी कभी तैयार हो सकते हैं कि ऐसी उन्नति हो रही है महाराज जिसका पुराने ग्रंथों में वर्णन नहीं मिलता है ना। ऐसा भी हम मैंने जो लोग पुराणवादी हैं बिल्कुल वो तो ये कहते हैं कि नहीं हमारे बाप दादा ऐसा भी करते थे ऐसा भी करते थे ऐसा भी करते थे। ठीक है बाप दादों की महिमा की दृष्टि से वैसा बोलना भी ठीक है, परंतु हम ये मानने से भी तैयार हैं कि वैज्ञानिक उन्नति ऐसी हो रही है, ऐसी आविष्कार हो रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुए थे। परंतु हमारे निवृत्ति परायण आत्मचिंतन परायण है ना, हमारे ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म चिंतक महात्माओं ने जो अनुभूति प्राप्त की है आजकल के ये है ना नई खोज में मशीन की नोक पर उसकी परछाई भी नहीं मिल सकती है। विद्यारायण स्वामी ने कहा इंद्र राजादि देहेषु नाना भोज्यानि भक्षयन्। अरे बाबा इंद्र के रूप में सिंहासन पर स्वर्ग में कौन बैठा है, तो वो तो हमारे मन का एक क्षण है। तो सम्राट के रूप में कौन दुनिया का शासन कर रहा है, तो वो हमारे मन की एक कणिका है। वो ये जक्षत त्रिदन रममाह त्रिभिर्वा जानैर्वा वैश्यैर्वा नोपगनम स्मरण निदम शरीरम। इस श्रुति की व्याख्या करते हुए विद्यारण्य स्वामी ने महाराज वो महिमा बताई है आत्मज्ञान की, अवयम अवय जनक प्राप्त होती। बोले जरूरत पड़े श्रीमद् भागवत में मनुस्मृति में, ये श्लोक तो मनुस्मृति में है, सैनापत्यम च राज्यं च दंडने त्रित्वमेव च। आत्मज्ञानी सेनापति हो सकता है, सैनापत्यम च राज्यं च राज्य कर सकता है, दंडने त्रित्वमेव च फांसी की सजा दे सकता है, सर्वलोकाधिपत्यम च वो सर्वलोक का अधिपति हो सकता है, क्यों? तो उसको कोई आंख बंद करके बैठना तो ज्ञान में आवश्यक नहीं है ना, अमुक स्थिति से तादात में करना तो आवश्यक नहीं है ना, अमुक काल में, अमुक अंतरदेश में, अमुक बहिर्देश में है, अमुक वस्तु की प्राप्ति के लिए कहीं किसी दृश्य वस्तु से तादात में तो कहीं प्राप्त करना ही नहीं है। तो इसलिए अभयम अभय जनक प्राप्त होती, जनक तुमको अभय, जनक तुमको अभय मिल गया, अभय पद की प्राप्ति हो गई। आगे बोलते हैं, तदत पदात्मान मेवावेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात तत्सर्वम अभवत। लो उपनिषद महाराज, बोले उसने जान लिया अपने आप को, जाने क्या जाने, देखो कौन नहीं कहता हम अपने आप को जानते हैं, चार बात कहता हम अपने आप को जानते हैं, क्या जानते हैं कि चार भूत से बना हुआ है ना ये जो देह, और इसमें देह में एक खास तरह की चेतना पैदा हुई है, देह पर यंत्र रहती है, वो मैं हूं, वो अपने को नहीं जानता। तब वासना, वासना विशिष्ट जो क्षणिक ज्ञान का संतान है, वो मैं हूं, ये बौद्ध अपने को जानता है ना, और ये बिल्कुल झूठा है ऐसा वो जान, वो भी जानता है ये झूठा है। अगर लोग अच्छा न्यायिक जानता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, सांख्य योग जानता है कि मैं दृष्टा हूं है ना, उपासक लोग जानते हैं कि मैं अणु परिमाण ईश्वर का अंश हूं, तो सब तो अपने आप को जानने का दावा करते हैं। तो बोले कि जानने की एक संहिता होनी चाहिए, भला ये बात ध्यान में रखो, किसका जानना सच्चा जानना है इसकी एक संविधान संहिता है, वो क्या है, सदात्मानम एव अवेद, अपने आप को जाने का, किस रूप में जाने अपने आत्मा को, बोले अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मीति ये संहिता है। जब तुम ये जान जाओगे कि देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, अखंड अद्वितीय ब्रह्म हमारा आत्मा है, हम ही हैं, और ये संपूर्ण विश्व प्रपंच, कोटि कोटि विश्व प्रपंच मुझ में चमक रहा है, जब ये जानोगे तब तुम्हारा आत्मज्ञान पूरा होगा, ये संविधान हुआ हो। नहीं तो कोई कहेगा हम देह हैं, हमने जान लिया हम देह हैं, हमने मशीन से जांच करके लेबोरेटरी में ये जान लिया है कि मैं देह हूं है ना, एक कहेगा अजी मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, प्रत्यक्ष अनुभव है, तुम क्या बोलते हो, तो मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्या बोलते हो, कब मैं एक ही शरीर का सुख दुख जानता हूं, तुम क्या बोलते हो, बोले अपने मैं एक ही शरीर की बात जानता हूं, तुम क्या बोलते हो, है ना, सब दावा करते हैं कि हमने अपने आप को जान लिया, हमने अपने आप को जान लिया। वेदांत का ये उद्घोष है कि जब तक अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जाना और तब तक कुछ नहीं जाना, बोले ज्ञान की संहिता है, संविधान है ज्ञान का। अच्छा अच्छा आप लोग, बोले फिर इसका नतीजा क्या होता है, कि तब सर्वम अभवत, फिर तो सब वही है ना, देखो कहां कहां गया राग, कहां गया द्वेष, कहां गया मोह है, कहां गई अस्मिता, कहां गया अभिमान है ना, ना ये बड़ी विलक्षण वस्तु है वो। तो नारायण अब आपको कल सुनाऊंगे। नहीं है तिष्ठन गायसी, खड़ा होकर तो जा रहा है। तो असल में प्रसंग ये बता रहे हैं ये कि कोई कोई कहते हैं कि पहले हम जानते हैं, जान के फिर ध्यान करते हैं, और ध्यान करके वही हो जाते हैं। तो ध्यान करना चाहिए ये तो है विधान आज्ञा,